hozzá a bobobobo szúkei része, pont ezzel érve el a bobaszás! Mert mondanád, ők se fognak emlékezni erre! Igazok valik a szabon! Félelmetes ez az egész! Ettől függetlenül ők beteg, opportunista faszok! Bababaszók!